تعالى وسلم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له من قولك جاري بعضكم لبعض ان انتم لا تشعرون وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرجوا اليهم لكان خيرا والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقبلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا لتبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاصلوا بينهم لعدل واقصدوا انما يحب المسلمين انما المؤمنين اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه متى فكرهتم واتقوا الله انا تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم اعمالكم شيئا اننا غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لمن تابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليك وان اهداكم بالايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون سورت الحجرات مدنی سورت دے ترتیب بر آج کے یوکم پنزو سم پز سورت فتح ندے او نزول کے یو سلش پاکم پز سورت مجادلے ندے ربط او مناسبت دید مخ کی سرا ارکلا چ سورت فتح کے بیان دے بشارت و تنظیموں نو سورت حجرات کے آداب دے تنظیم ذکر کئی سکے متصل لورو یا فتح کے کلمہ دے تقوی ذکر کرا نو حجرات کے وائے چھے انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم عزت من ساسو اللہ نتا او پرہیزگار دے یا فتح ختم کرو پا لفظ دا آمنو وعد اللہ الذین آمنو منکم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات نو سورت حجرات شروع کو فلفظ ایمان یا ایو الذین آمنوا لا تقدمو ذکر متصل لولو یا سورت محمد کی مضمون دی جہاد باند دعوت توحید تفریق کروا فعلمنہو لا الہ الا اللہ نو فتح کے بشارتو فتح باندے تفریق کروا تسبیحو بکرتا و اسیلا نصورت حجرات کے پاداب و تنظیم دعوت توحید تفریق پاخر کے انہو یعلم غیب السماوات والارض کے متصل نورا امتیازات نصورت حجرات پاغوو کے دو باندے صورت ممتاز دے دنون صورت ننا دارنگے مقصد نصورت حجرات سورت کے اصلاح المعاشرہ والجماع لبیان القواعد السبع سورت کے اصلاح دا معاشرے کے اصلاح دا جماعت کے دا پارا دا غوو قیدو چیو قیدی چپاگی یو انسان برابر شو واقعی چپائی کی اصلاح راجی وعداب دا نہایت ضروری دی دا هر مسلمان مومن دا پارا چه پده باندی آغا عملو کی او پده روان شی آکورم سمیگی معاشرم سمیگی دا مل دا پارا دا قرانه دا پارا دا تنظیم دا پارا دا اوا داب نیاد ضروری دی مستقل صورت اللہ پده را لے گلے ہو او دا مومنانو د فاردی زکا هر قیدت شروع کینو پا لفظ دی ایمان پا خطاب سر یا ایوها اللذینا آمنون یو قیدت داوا چه دا اللہ و دا پیغمبر دو حکم ناو لاندے کے گئے امام مخی کے گئے امام سچی اللہ و پیغمبر ویری داری اومن ہے یا ایو اللذین آمنو لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی اللہ و پیغمبر چکم حکم کرے دے اگر اومن ہے خلاف داری مکو یعنی شورت دو قرآن و دو سنتو کا شورت چو سورت کولے شی دو قرآن و دو سنتو دا اللہ دی کتاب او دا پیغمبر دو سنت و شہرتو کا یا دا غی حکم امنا دا غی نا مخی کی گا مو ویلک صد پلار دا خبر مخی دے پلار خبر تغوک کی دا نبیا خبر کوئے قرآن و سنت خبر تغوک کی دا نبیا پاگیا ملکوا قرآن و سنت نمانیو دا غی نا مخی دے دوی مقیدہ چه عمل چکے نو پہ اتباع دو سنت و عملو کا پلزان شورت مکوا دا پیغمبر دو سنت و شورتو کا اللہ بتا مشہور کی یا ایو اللذین آمنو لا ترکو اصواتکوم فوق صوت النبی ہاں دا پیغمبر پاواز پلواز کتا کا پل شورت پا شورت دا پیغمبر بانے کتا کا پلزان ممشور روا دا پیغمبر سنت مشهور کا خلق تو خایا چدا دا پیغمبر سنتو دا رسم و رواجو دا سنتو استا خوخدا که رسم و رواج منیو که دا پیغمبر عرض طریقہ منی داو تخکارکا چه خلق پوشی یا ایو اللذین آمنو لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجرو لو بالقول کجار بعضکم لبعض ولیک چرتا خپل آواز خپل رسم و رواج مخکی کو په طریقه به پیغمبر روان تحبتا اعمالکم استعمل به برباد شي او تاسو به پوه نه ننګورا په معاشره کې ټول رسومات دي اصل طریقه خلکو پر خوده وا چې قرآن او سنت وا ویرا دا زموش پیری دا سلوی اختیاری دی دا کلی دی دی دارنگی حدا دا قبر حاغ رسوماتو گورا دا باران دنکی دو رسوماتو گورا حدیق بپوک کی آغری دی پیوب البیا خوری وی دا پار دا دی چه بارانو شی کلکل دا آغی دیگ ندی جی روالی او پگارو گزار کی پہ انسانانو گزار کی چا اللہ غصشو یا اللہ بارانو کی شربتنو کی پہ گڑو گزار کی آغا شربتنو حدارنگے خلے پہ صفا کئی زناورو لا داسورو رسمونو اللہ پدے باران کئی اللہ پدے باران نکے انو پدے غصکی پدے نورم دادا قار سوا کی دا رسمو باران پدے نکی گی باران پدی کیگی چه دا اللہ نا معفیو غالا دا خلو گناہنو اللہ تا عجزیو کا چه اللہ من دیر گناہنگاریو من دیر ظلم ہو جاتے کرے ستا پاکے معفی پکار دا استفار پکار دے کلب شربتنو کی نفحل کو بے گزاری کلب شربتنا رامونو بالتی ڈک کی او پگارو بے گزاری دا رسم دا تریتا ودا حضرت باران دنکے دو دارنگے حدا لرمی الواد زنانو کی مشہور ادا یا غخذ روانی دی مقبرو تا دا سورا چه دا محرم مہینہ شی خذ بروانی دی مقبرو تا آو چه کم قبر دا پاسا بوٹی وی درب وی واقعی وی نرمبے گور سے ناغو تے ختم کی بیاتے دا پاسا نور خواہ روان چه حدا دا پیغمبر پہ دیکھا وی اخترون دا روان دیو دو کور صفائی کو دا قبر صفائی مو کو دا ناروالی دا من فقعالی کی دا قبر دا پاسا سوائی خارا چون دا گنارا شرک ناروالی دا قبرستان نا خارا رغستل ہوں پارا جے استعمال اولے شی چا پا قبر کی دغل شوی پا قبر کی سلی شوی قبر نقصانی شوی نا قبر برابر اولے شی قبر برابر دے خاور روان اور بھی گمبتو نا جولا وا او قبر ټول قبرستان خلکو کندلی کندلی کړی دي وقفي زینې دي او دا غي سره کمی عمل کړی دا سخ سخ مجرمان دي او ظلم دي احدارنګي هغه یخ یخ نه کی ز محرم غیا تازه کوي شربتونه ورکي او په خلکو باندې بويشي ویا لکا دا دې پادا چې دا د محرم مینه ودا هو دو شیعگانو رسمونو تابزان شیع جوڑ که دارنگی زالو پا غمونو که تکی دی شیعو رسم تا دکی اغیم پا غمونو که زان تکی دی حسن و دو حسین دی محرم میا چیوی دم دی زان شیع جوڑ کره ری او پا زان دی ری خودی کلب رزان گریوان شده کلب رزان ویختو باسی دا طول رسومات من پا منگ گراغری دی اوائی زان تا مسلمانان آغا شرکیات خپریدا بدعات خپریدا آغا دا پختانو آغا کارون من پر خودی دی چکم پا پختانو کم من حملو دارنگی ننگورا کم رسومات دی شرکیات و بدعات دی پا قبر پرستی خلق روان دی اللہ و اتاسو پا پوئے نئے استاسو عمل بتبائی انتا بتا آمالکم وانتم لا تشعرون نام ودونو کیو گورا ویسیا دیشو ندی فلمو ندی آغا فلم دکی گی دارنگی الک آغا ناوی کی گی ہاں دا ناوی کورت بوزی آواتے پا پالنگ بانے خی جائی آتا تے کپریو باشی دے خلکو مختی او خلال اگر تصویران آغا فلم دکی او بیا آغا پا کمپیوٹرو بانے گوری ویلاش الک رستاو آدھو او دے جنکو مختی روی او آلتی چاکر جنکی خزیم دی او دام پاکی والا لے دا سورا بے حیائی وا حاجی وادو خود جنیو او تا وادو دا چانا جوڑ کر علاق ندی جنی جوڑا کر تا او لکپریو باسی داوی پا پالنگی خیلی اب یہ جنکی راجی علاق آغا سری او خود گرد ور تا کم حالت دن جوڑ لے غمون او گورا خادی او گورا اری او رسم و رواج په طریقه دا پیغمبرو دا زکر قرآن وی لا تجرولو بالقول کجار بازکم لباز انتابت آمالکم وانتم لا تجرون تاسو بنا پوئی گئی بیا دمونو جامی دمونو کے پیزار دمونی آغا چه کم سامانی آغا بیا تیم پر تیم رکھ لی آغا تجرا گانے کئی وی زمال لالا جامی بھو دا ناروازی یا زان لے استعمال کا کور کے کزان لے نشی استعمالو لے ٹنگی دے او تا نشی کزن ناری نو جامی دے او کزن آنو نو خلکو لے ورک غریبان آنو لا غریب لے ورکا اچاگا پہ فیدہ منشی او دا غب سواب کی گی دا اجازان طریقی جوڑی کری دی او غب رکھ لی دارنگی حملی تا دا ناروازی ہو کرلے شی خو بیا بینوی یو سائد تا قبرستان تا که بوٹے گھرے یو سائد تا قبرستانو پہ نو بندے لیکن دا وقفی دے رے خو بیا با بوٹے نوی قبرستان نو بوٹی واد شن بوٹے دا ناروائی اوچ بوٹے وم نوی حدا نو پوخانو متنو کم دا ناروائو ہاں انسائی پروپیریا د جرمنی او عالم کتاب لیکلے او پائی کدا ویلی دی چھ دا سمودیانو پا دین کی چھ سورا مسلمانانو پا غا زمانہ کی ناغی ہا پا دین کیم دا نارواو دا قبرستان نبوٹے وال بوٹے بروس شی اچ بشی خواغا با دا قبرستان ننوے باجو ویر خیر دا با اوو پا دے با جماعت جور کو پا دے بلا را جورو کو پا اس چس کی دا جمع دا قبرستان بوٹے استعمال او دا نارواری رستی گی با پاغا مقبرہ چی با ختمی گی خواهی لبا کت نور لے حتا دارنگی حنور کم رسمونا آرے وقت ما سے بعض مسائل ہاں مختبو خاتا او زمان حیر پر لا تجرو لہو بالقول کجار بازکم لبار انتا بتا مارکم وانتم لا تشعرون یو رسم ندینو انتا بتا آمالکم وانتم لا تشعرون تاسو بن پوئی گئی او تاسو عمل دا برباد شوئی زنانو لپکار دادی چکمی زنانا پوئی دی چاگا دا رسومات ردو کی زنانا پدی بانی خپوئی گی زکا چه قرآن زنانوی نو شرک فیلی اقسام خودو کی زیاد دی خج پدیبان خبوری گره رب بیا خد دیر خکی خودو تا بیان کئی تقریر کئی درس کئی لاغد ردو نکئی چه خودو کی سور المقصان نری لاغد خدا دی بیان کئی آغا نورو زنانو تا چه دین زنانا زان بچ کی آئی تا خم معلومات دی پا نسبت زمنگا من تا دورا نی سور چاگی تا دی سیزنو معلومات او بیا خصوصا آغا زنانا چاگا زنانا زری زنانا دی پخواد گلوی گانی نو آغی تا بیا کتابون ردی معلومی بیا داغی سرکینی معلومات تیاصل بیا دا آغی ردو کئی بیا انتابتا آمالکم وانتم لا تشرون او دا موائی چا منگ تا بنوی زنانا بیا گستشیم پلا غالا زادا کئی گینی کتاسو غالا زادا رکلا قیامت کتاسو گرمی انتابتا آمالکم وانتم لا تشرون نو دویم دا د پیغمبر او د سنت او تشهیر او کار اغه خلق او تحکار کا رسم او رواج اغه کته کا نن چې کم خلق او رسمونه په هر میاش کې خلق یو رسم جوړ کړي زنانو کې یو مسله دا وا چې ار میاش راځي ناغي به خامخا یو رسم جوړي د ځاننه اغه جوړ کړي هلکه دا چوریاله چې کوي دا زنانو کې یو رسمو چمیاش راشی دو چوری نو دی بارا چوری شروع کی روٹی با زرہ زرہ کی آغا با ماتی کی او آغا بیا دا غینا جوری کی او آغا بیا خپل خپلوانو کی تقسیمی او دا ماسی کرا او دا پپو کرا چوری کل چوری پیجا نہیں جانا دا ناروازی پا میاش تا سفر اکی بلا میاش کی کوا ناروازی نہیں خود چوری پا میاش کی ده سفر پا میاش کی چوری کول دا ناروازی او دا وزکا چه دا نبی علیہ السلام بی بیانو دا چوری کلی را نبی علیہ السلام بی بیانو دا چوری نو اگر رو روزگاری نی آن قرآن خوانی نی اگا مدرس بی دا قرآن رو سنس دکون که بی نا دو روزگاری نی چه رو تیر اولا و اگا چوری زر زر کوا و بیا خلکو که تقسیم وا ها مولا ہو ذکر رد نکی چیز مولا ہو بکی مزے آنگ با بوجه دکی شوی او سارو تا یہ پوسو بان بیا چاولی و نسر یا حیو ویلو دو یو ها لس من چوری دو یو مولا شوی و ناغس اکو لس من اگر سالم کار کی گی زان لا گھری او سارو نا پا بتاو اچھا یا سکتے ها دا ہو آغا خلق کئی چاگر دیس زنو پروان ساتی سورت چھ رسمو نا دی رواجو نا دی سیرت خاتم الانبیاء مولانا محمد شفیع صاحب کتاب دے 141 صفحہ کی لکھی چوری کول ناروا دی پمیاد سفر کے سیرت مصطفی دیم جل یوصل او پر جس کی لکھی ناروا دی زرقانی اتم جل دو سوا پنزوستم کی لکھی چوری پمیاد سفر کے ناروا دی بیشت زیور حسے ہشتم سنورم صفقیلی کی نارواری مدار جن نبوہ چکم دو اردو آلرے دین جن 707 کیلی کی نارواری او سوا او مصفا سیرتی رسول چکم عربی آلرے 277 کیلی کی چوری کون پمید سفر کے نارواری اس دل غابا اول جن 41 کیلی کی نارواری الاستیعاب فی معرفت الاسحاب اول جل 20 سیلی کی ناروالی تاریخ کامل دیم جل 21 سیلی کی ناروالی البدایا والنیایا پنجم جل 224 سیلی کی ناروالی سیرت ابن حشام پنجم جل 224 سیلی کی ناروالی لیکن دو باسا کرنے نشتہ پکی دارنگی تاریخ ابن خلیدون دین جلی یوش پیتی کی لیکی ناروالی خلط تفتر نبی آوالی بکنگ دائی ولی تو باسر قص کرو تاریخ تبری دین جل 141 کی لیکی ناروالی تاریخ خمیس دین جل 141 کی لیکی ناروالی فتح الباری اتم جل یوصل یوکم درشم کی لیکی ناروالی فتاور شیدیہ 458 صفحہ کی لیکی شرعان اس بیات کی کوئی ثبوت نہیں یہ جو حلا کی باتیں ہیں دا چوری کول پمیاش دا سپر کے چه دا دا نبی علیه السلام بی بیانو وی کرده لده شرک که ثبوت نیشتا دا آسه دا جاهلانو خبری دی آسان فتاها اول جل دری سواش پیتما صفحه کی دی کی یہ غلط اور منگلت عقیدہ ہے دا غلط اور منگلت عقیدہ دا دی اس لئے ناجائز اور گناہ ہے دی وجہ دا ناجائز اور گناہ دا ناروا دی دارنگے مفتی رشید احمد دا اکولی چکم مفتیو اللہ دیو بخی اگر کتاب و ضروری مسائل سفارتار اس کی لکھی دا ناروا دی او دا دن کی زیادتے رہے فتاوہ قانیہ دا اکولی والا دویم جل سنور اتیا کی لکھی دا دا بداتو نو دا فتاوہ قانیہ دویم جل چورہ سے کی لکھی ناروا دی اکولی والا اغاوی داد و بدعات انہوں نے دن کے ثبوت نشتا دارنگی آغا نور سکے احمد رضا خانم وی نارواری بری لیانم دنقی دی زانتا وی من مشلمانی دی امی شلمانی ما اور رضا خانم دنقی دی ملا رضا خان کتاب دی احمد رضا خان بریلوی احکام شریعت دائی کتاب دے احکام دے شریعت دے کم دے کراچے شاہر دے دویم جل یو سل دریت یا فبلا مطبوع کی دویم جل پنزوس کی لکی دا پر دن کی زیادتے دے دے سفر فمیاش کی چوری کول مفتی آزم دے ہندوستان کفات المفتی اول جل دو سوا او اوشتمہ کی لکی دا ناروازی نو دا ټول وی ناروازی دا دے زمانی مشلمان وی دا سروازی یو دا نون ملیان نوی دا تار سوی چه ناروازی نون ملیان سکے چا اتا مانا تا چوری اغلا ورکی اتا مانا سالم دا غواو دا میخی دا غیر کی یا سکے چه وی زو خدا دا غواو دا میخی پروانا ساتن سیبا دا حالت تے زمن دا ملک چه سی خبر سوکی وی ملا نوی نون ملا تولی مانت دین که ملا بیان که که ملاوی خو ٹھیک دے که قرآن و سنت ہوئی نو ٹھیک نہ دے دارنگی دا عید ملاد النبی چه مناوی او دا ارسن اکی دا نبی علیہ السلام پا پیدائش بانی منگ مولود کو و تا تسبت و چه نبی علیہ السلام پا دے تاریخ پیدا شو که پا دے تا دنیا نتره تول علماء اکثر لکی چه دا نبی علیہ السلام پا پیدائش کے اختلاف دے سو کئی پاتم ربیع الاول سو کئی پنہم ربیع الاول سو کئی پیولسم سو کئی پدولسم سو کئی پولسم اختلاف دے پا پیدائش دے نبی علیہ السلام پا تاریخ کے او پا وفات کے داغا اتفاق دے پا سویم تاریخ وفات شوئے دے دے ربیع الاول بارہ ربیع اول په دولسم تاریخ د ربیع الاول کې نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی دی دا راته وایي چې ته په خوشحالي کار کوي که ته په غم کار کوي په دې ډول د دنیا نه تللی دی او ته خوشحالي کې چې شکر دی پیغمبر تللی دی موږ په خوشحالي کار کوي او په دې ډول خشم دی نه دی خو چې یو آواز کو نورم پسې آوازونه کوي دا وایي چې دا آواز یو قدام ناروا کو عید میلاد النبی مناول دی دن کی ثبوت نشتا پوہاوے پوسٹر شائع کرے عید میلاد النبی ہاں نو چیز منگا منگ برق سورو گا نو سو اینا دا ہوا منگ سیرت النبی ہاں دا چرت کی گی بنوں بارے حقیقت نہ بدلی گی ہاں آر رندہ آر تاریخی خود صرف چی مولود بانے خودی رد کئی منگو آئی مو خود سیرت دا نبی علیہ السلام دا سیرت تا ولی وصن ولی نبیانے دا سیرت دی وقتی گناہ بچتی بیان کے دی وقتی بیان کے سیرت چتا اگر بیو لول کی سیرتو نبیانے خدا چل لے رے اگر رسمو نتا لکے آگورا فتاوہ محمودیہ نفر الرحمن سے اطلاب چکملی کرے دا اول جل 188 صفحہ عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، عید میلاد النبی مناول دا دن کی لاروالی دن کی زیادتی ہے. فتاوی محمودیہ اول جل 188 صفحہ دارنگی اگر پدر اول جل 218 یا صفحہ کی لگی چی ثبوت لا ثبوت لہا چی القرون المشہود لہا بالخیر لدید پار ثبوت نشتا پار زمانہ کی چاہی قرون مشہود لہاو آگا چی نبی علیہ السلام دا غیر پار گواہی ورکڑے وا حانو دا غیر پارا ثبوت نشتا مشہود آگا دا صحابوں پہ لئی وا، مشہود آگا دا تابعین پہ لئی وا، مشہود آگا دا تبا تابعین پہ لئی وا داوئی ناروالی. فتاوہ محمودی والاوئی دا جمعیت علماء اسلام فضل امان گروپ چکم مشرانی دا غیر مشر دالی کے لئی منگ منو منگے منو کتاب دا غیر منگے منو خلقو تیوائیو آوازی مشر لکلی دی خو عمل پی نکی. دارنگی فتاوہ حقانیہ اگو رہے فتاوہ حقانیہ عید میلاد النبی بدترین بدعت ہے. فتاوہ حقانیہ سلورم جل 92 صفحہ، دیم جل 107 صفحہ. عید میلاد النبی دنبی علیہ السلام و سلام پا پیدائش فرد بانی جشن مناول دا ناکار بیدت تے حدا علماء لگیا دی علم دی دارنگی مدخل دی من الحاج دیم جل کری کی داد بیداتو ندی. دارنگی شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ دیم جل دریسوا من رسم صفقی لکی چه پدغا رز بانی پدغا شبا معراج دی نبی علیہ السلام مناول بدعت لا اصل له، دا بدعت ته دې لپاره ثبوت نشته. واحدثه ملک الاربل، او دا یو بادشاہ د خوشاله اولو د پاره دا زمانی یو مولا پیدا کړو پیسې ورکړو او دا له جوړ کړي. دا رسم او رواج دا ننګورا سنت چې رسول دې سوره په خلق لکړي او چه سوره دین ده نپاغی کلک نیدی چاہتا ده خیرات ده مری پسی جوندو پسی ناغا نکی او چه کم رسول دی ناغی ده بیا خطایار دی. دارنگی باج خلق پا قبرونو کی حملی تا بان کئی آزان پا قبر کی دا بیدت ده فتوا قانیات دویم جلد دری سلویشتی لگی. دارنگی شبی جمعہ تیجا دسوا چہلم وغیرہ بدعت ہے، دیم جل 46 صفحہ کی فتاوہ حقانیہ لکھی. دارنگی اغوی 46 صفحہ دیم جل چوری وغیرہ خرافات اور جاہلیت کی باتیں اور بدعت ہے، چوری کول اور حقانیہ والے لکھی دار کولی فتاوہ حادات جاہلان و خبری اور بدعت ہے. اکولی والاوئی فتاوہ حقانیت دویم جل 49 صفحہ، میت کے گھر سے 3 دن تک کانا مکروہ اور بدعت مستقبہ آئے. یو 15 صفحہ دویم جل کیلی کی جنازہ کے ساتھ ذکر بالجہر مکروہ ہے، جنازے سر خلق روائے دا ذکرونہ کے دعوے ناروائے. دارنگے ہاں د جنازی نه پس دعا هغه ویداد بدعاتو نه ده. فتاوا قانیہ دویم جل 55 صفحہ کی لکھی، نماز جنازہ کے بعد دعا کا التزام بدعت ناروا دی. قضاء عمری دا باج خلق کئی رسمونات، قضاء عمری د رمضان پا آخر جمعہ چې د سړي نه سوره منځونه قضا شوي امام مخکې شي خلق پسې ودرېږي دوه رکعته منځو کې د ټول عمر او د ټول کال هغه منځونه په دوه رکعتونو باندې څه کوي معاف کوي، دا قضا عمریانې کوي. دویم جل 58 صفحه کې لیکلي دي فتوا قانی قضا عمری کا کوئی ذکر او نام و نشان نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ندی ذکر نام و نشان پہ اسلام کی نشتہ کم آغا روایت کی چرازی نا آغا روایت زان جوڑ لے و کب ثابت نہ لے. دا باز خلق سالگری کئی ویلکا نن دفلانی سالگیر دا او نن دفلانی سالگیر دا او کیک کٹ کئی دا کئی او روٹی کئی او دا دا سالگیرو پہ اسلام کی ثبوت نشتا دیم جل سلورو یاکیلی کی سالگیرو کی اسلام میں کوئی ثبوت نہیں سالگیری خلق کئی کنو دا کلی دا پہ جندینیم کلی دے کئی نو پرنیم پہ کملینیم کلی دے کئی دا دے عجبہ کار دے دارنگی اولیاء کرام ہاں کے مزارات اور قبروں سے طواف ناجائز اور حرام ہے شبینہ کئی شبینہ نویجات طریقہ باعث عذاب اور واجب تر کے حقانی والا ہوئی نا شبینہ نا کئی خلق رش پہ راولی اور شبینی بیا کئی دا کم سے کم لوگوں نے پدے لگا مسجد میں ذکر بالجہر بدت ہے بعض علمی اور ذکر پتیزہ جائز دے واقعی والا لکی حاچین میں صفحہ 103 کے چپ جماعت کی پتیزہ ذکر کول دا سری دا نارواری حنو دا کم کار چھتے کہے نو آسے دا ہوا ہے چھ دا رواری ہو کدا نارواری بیاوی تراویو کے ختم قرآن والا اجرت غستل اور کول دونوں حرام ہیں حقانی والا 106 صفحہ کی لکی دویم جل کے حدا تدائی کارو طول رسومات دی رواجو ندی او کسوے نوی گورا دی دانو منیو دی دانو منی دارنگی رسو نو گورا پارا رمضان کے پا دروشتم اشپا چکم خلقا ارمچایانی تقسیمی او پا دروشتم اشپا خلق احتمام کئی دروشتم اشپا دا رمضانی کا نہیں او ایرکنن دروشتم دے گورا خیال کا ہوئی مولی سے ہوئی او پاغی دا جوری استاد لخلق روری مچایانی و چایانی و تفسیص کئی او ایداز سش پدا دادو صورتون اش پدا زیو زیت الارم تالیب گره زمانه و تراغی می او کنو پا اش پدا ما قسمت دا سیو جمعات که دروشته مو خلق راغلی و رستای جی دروشتم ده منتو صورتون و امی که نی صورت روم می شورو که دا انکبوت تو دا غی مقصد خلاصا میں مقصد داد امتحانات دادی ہاں نوی نارا نور میں دا خمیدر تووی کنا بس نور سکوی ہاں میں دا خمیدار تویم دا با ارش پا تاسو گلی صورتو نوائے پا یوش پا ننک لاسے گئی دا نورش پا بغیر دا صورتو نی دا یو دا صورتو نوش پتا کرده ہو لی دا دین کی رجاتے جوڑ کرے پتاوا قانیات دویم جل 85 صفحہ کیلی کی پنجات یا دویم جل 23 رمضان میں رات ہاں چکم اشپرا مٹیائی تقسیم کرنا بدعت ہے دا پیکٹوں کی بندی کری پا اشپر رمضان کی کہنا اور تقسیم یہ دا دن کی جاتے رہے ضروری مسائل یو نبی کیری کی دا جاتے رہے دن کے فتاوہ محمودیہ دیر خلی قلب دے بارے کی کری فتاوہ محمودیہ دین جل 493 صفحہ کی لکھی ہاں 23 رات رمضان میں خاص صورت پڑھنا بدعت ہے اور پھر دروشتم اشپر رمضان کی خاص صورتنا لستل دا بدعت دی اور زیادت فی الدین ہے اور پھر دین کے سرے زیادے ہیں فتاوہ محمودیہ دویم جل 493 صفحہ دا عمل دا شیعگانو دیکھا حادشیگانو کتاب دے مفاتیح الجنان 301 صفحہ کی لکھی شیخ عباس اغوی داغے سے کم مشر دے 23 رات کے مخصوص اعمال آج کی رات میں علاوہ ان دو راتوں کے مشترکہ اعمال کے چند عمل مخصوص ہے پہلے سورت عنکبوت اور سورت روم کر حق و پرے کہ امام جعفر صادق نے قسم کھا کر فرما کہ 23 رات میں ان صورتوں کا پڑھنے والا اہل بہشت سے ہے کسوک دا صورتوں نے ہوئی نواغت جنتیانو نہ دے داد شیعگانو کتاب دے شیعگانو بل کتاب دے سید منظور حسین نقوی شیعہ اگر تحفت العوام 514 صفحہ کی لکھی ہاں تحفت العوام 514 کیری کی دارنگ حسین بخش پرنسپل جامع جعفریہ داغت تفسیر لکھ رہے انوار النجف فی افسا فی اسرار المصحف یول سم جل پین صاحب صفحہ کی لکی یول سم جل پین صاحب صفحہ کی لکی پنزش پیتا کے چدا سورتون ویل دا دا جنتیان و عمل لے دا خود شیعتان و عمل لے مسلمان را گئے ہوئی زانتا مسلمان کار یاد شیعو کئی کار یاد اندوانو کئی کار یاد انگریزانو کئی کار یاد یہودو کئی دے دا طولوی جنگ دے بعد سزنو کئی دا سمک کپنی را ہار دا اجنٹی اغس را دا طولو کپنو چدا بار آرے کپنے دا پارا کار کم کرا بار ها برای نام با مسلمان لے بل بزار لگم نور بزر طولو کپ نور دو پارد ایجنٹی کوما اصر از مسلمانی مصریا تاکہ دی اسلام سو رمضان دی داس دی شیعو کو غمو غم دی دی اندوانو کو او خادی دی دا انگریزانو دو حنور اکلا او برای نام زخو مسلمانی ما پا دی نمسلمانی گی پا نفس نم بانی یو حددی مصیبت نلے ها او دا ارال یلا بس مو خدا سی او من دا سی او مو خو پیغمبر ها عاشق رسول او من پیغمبر عاشق رسول او من دا سی و ار کاری دا پیغمبر دا طریقین خلاف و زان تری وی چیز دا سی مو دا سی مو دا پا عباداتو کی گورا تخصیصی کرے دا زاننا رسم و رواج گورا دارنگی اریو ها خوراکون گورا دارنگی اغا روطهی ده خوراک اغا روطهی چه ده ده واده ده ده ناوی ده راتو نمخ که روطهی خلل ده ناروادی ناوی رالا ده اغی نپس خزاو ها علک یوزیشو ولیما اغیت اولموه ده ولیما سنتو خوبا ده نکاح بعد اکل نکاح بعد نکاح نچه نکاحوشو یوزیشی مستدرک سلور جلی کلی دی سلورم جل 21 سلورم جل 28 سلورم جل 29 دارنگی زمن روٹی دن سبا کمی روٹی دی اگر غریبانان تشللی شی طالب و غریب او معتبر معتبر و گارو والا آگے طرح بلی شی حدیث کے راجی شر طعام طعام الولیما ناکار پا طعامنو کی طعام دو ولیمی دے کم طعام یدائی لیل اغنیار چرا بلیشی اغا خوراک تا مالدار و یدفو آن الفقراء اولا لکولیشی داغن غریبانان زیا تا دا خساد و اپنے شتصر را دے دا ہو دا متبرو روٹائی را دا سر روٹائی و ملا دا ہوتا متبرو نکروا دا اللہ دا پارا خود نوا کرے ابو داود تیالوسی دو دے لکری 304-306 فتح الملہم دویم جل 485 کی لکی دا حدا طول بدعاتی دا دای کار دے اوزت ها قبرونا په خبرو ته وګورا ذکرونو ته وګورا ها ترویتیانو له روان دي جس معمولی مسله راځي نو بیا فالګر لذي یره وای ما دا فال وګورا زما په قسمت کې سری حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وای من تعرفن ا سوچ راغی فالګر ترویتی تا اغاو چه ما دا پالو گورا اغاو دا پالو گو جستا پا قسمت کی داری فصدقو تصدیقو کو دا اغا دا خبری آو چستا خبر چک دا فقد کفرا بما انزلا علی محمد تاقید کفر کو پای کتاب چا لا را لگلے با پیغمبر باندے زکا اللہوی چا تفت نشتا او دیرینا ماستا قسمت معلوم کو ستا قسمت کی داری او ستا قسمت کی داری ها دا دا دای کارو دا زان دین جوڑ کرے رے او منگا دا جکل دعا گانے کنو پا دعا گانو کی بے حق فلان بے جاہ فلان دا رسمو دا رواجونو دا زان دین جوڑ کرے ہو میرا تا مسائل 34 صفحہ کیلی کی پا دعا کی فلان او جاہ و بے برکت دا ثابت نری دا جائز نری ہدایہ آخرین 473 کی لکی ناروا دی خلاصة الفتاوى سنورم جل 326 کی لکی ناروا دی حام اللہ لقاری فقہ اکبر کی لکی ہاں شرح فقہ اکبر 132 صفحہ 161 صفحہ کی علمگیری پنزم جل 318 کی لکی دارنگی شپاگم جل 351 کی لکی اغاثت اللہ فان اول جل 218 پار سمہ کی لکی چه مکروح دی پا دعا کی چوئی بحق نبی کا و بحق فلان و ببرکت فلان و بجاہ فلان دا الفاظ ہو دیوئے و باجوئی حیاء شیخ عبدالقادر جلانی اغسنی زمان امدادو کا فتاور شیدیہ کی ہوئی دا وظیفہ دا حرام رکو سر دا وظیفہ کی اغب دیادی و اغوئی مشکلات القرآن کی شاہ سے بگلی شان و شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ باوی صفحہ دعا کردن بحق کسے مکروح است ایدوی من دیو بند دیو بند خبر دیو منی دعا کول بحق دیو کس دا ناروا دی چاہا پا کہ مخی کی او پا حق دفلانی او پا جاہ دفلانی پا برکت دفلانی حدا تولی طریقی دا دی بدعاتو ندی رسوماتو گورا دی بدعاتو گورا درود تاجی گورا تصویر ساتل او تصویر اخکل دا ناروا دی فتاول شیدیا ننو گورا زنانو لاس کی موبائل لے دا لکارا تصویرانو باسی دا لکارو لاس کی موبائلی دی او چه سوکی خوخشی لاغان تصویرانو بازو بیا بی مزی حاصل ای فتاور شیریات 470 صفحہ کی لکی ناروا دی ابو داود تیالوسی سلور جے لکلی دی اول نسم صفحہ وات یائم صفحہ سلو اختم صفحہ یو سل یو کم او یائم صفحہ تصویر ساتل ها او دا ناروا دی او کل یو خو آگا دی شناغتی کار شو پاسپور شدی زبین او خلاصه نشتا اغاثت اللہ فان 184 صفحہ الترغیب و ترغیب سلورم جل 44 صفحہ حدارنگے آغا دعوت چگا خطنی دے پارا ورک لیشی معشوم سنت شو پارد با دعوت نو ارکے معشوم جور شو بیا با دعوت ارکے آخر کراوالن بلکل روٹے ہو کا خوچه کده ماشم جور شنو دیتا دعوت الخطان وی دعوت دو خطنه مدخل دیم ننحاج دیم جل 43 صفحہ امداد المفتین 121 صفحہ فتاوہ دارم دیوبند دیم جل 118 صفحہ نیر الاوتار دی شوکانیش پکم جل 188 صفحہ حدا سلوی اتیانی دی جمیری کلیری دی دا خو سوای اما حدیث سے حدیث کے راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ مغاز کو تاسو شپ جمعی بقیام من اللیالی فوزیدو پا نور شپو ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام اور د جمعی په عبادت او مغاز کو د جمعی غل از جمعی شپ غاز کړي د خیراتونو د پاره ذکرونو د پاره دا روایت مسلم شریف اول جلد 3 پیتو بخاری اول جلد 3 پیتو ابو داؤد اول جلد 3 دیش ابن ماجہ یوسل دروشتما صفا ترمذی اول جلد یوسل و 500 صفا الحوادث والبدع یوسل و صفا کتاب الباعث علی انکار الباعث لدا ابو شامہ یو سل پنز فنزو صفا الامر بے اتباع سیوتی کتاب دے 165 صفا 163 صفا دارنگے دے زیاء النور دے شیع محمد طاہر کتاب دے رحمت اللہ علیہ 46 صفا اوئے اور ازا الحق السری دے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کتاب دے 38 صفا کی لکی وَتَعِينُ الْيَوْمِ السَّالِسِ لِلتَّصَدُّقِ وَالْأَرْبَعِينَ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْبِدْعَاتِ شپد جمع سلوی اختم او درم تعین او تخصیص کول داخلی داد بدعات و ندی مری پزارو خیرات کو خدا تخصیص او تعین بانے کے رشپے او دو رضو شاہ صاحب لکلی دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دارے کتاب دے اصول فقہ دیم جل 247 صفحہ کی لکی شاہ سے شاہ ولی اللہ صوم و چہلم و ششمائی و سالانہ میت مکروہ است ملی پس دریمہ سلو اختماش پرمیاشتے ہو کلیزہ ملی پس دانا روا دی ها مالا بودا منو د قاضی ثناء الله پانی پتی 145 صفحه کې لیکي نارواري باج مردن من رسوم دنیاوی بمثله ده هم و بستم و چلم و ششمائی و فرسینی هیچن کو نند دابنکے دتریو سے پوری تعجیت ملی پسشتا سنت حدیث کے ثابت دی بخاری آگا روات دتری دے راجی ہاں خود دتریو سے ناکھو آبیا تعجیت نشتا چتا تصد و رمو فیجزو آبیا دے غم جور کرے دتریو سے پوری ثبوت شتا باجران نتری رجم نمینی دریو جو پوری تازیت تو پیغمبر نصابت دے صحابہ ہونا دے دریو جو ناکو ابیا ناروا دے غم خوری را دمری والا سرا حدارنگی دے کمیو جنازہ با رتی او دے با ماریو بلوی شرائیویشی دا طول رسمو ندی رواجو ندی دا پیغمبر سنک خلقو دفن کری دی یا یو دل تموئی لا ترفو سواتکون فوق صوت النبی ندویم دا خپل صورت مکوا صورت دا پیغمبر دا سنتو کا رسم و رواج مپورتا کوا چلاغی تشیرو کے درم قیدا و عدب داو شپکم آیات سیو بیتبار پا یو خبر راگئی نو دا غدا خبر سکوا تحقیق کوا یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسقون بنبا ان فتبینوا تا پس اپنانی دا سی ویری حاضر دا سی حکم آیا غریب خبر نہیں ہو تو سو دشمنی کے وواو قدر تا پوست کم دفلان نتا واقی دا سی ویری کنا سی دا ما پتا ہوئی او پسلورم دو کسان و مز کے خلاف را گئے دو دا گئی مز کے سو کئی سلح ہو کئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نحم آیات داغی مرز کی سنو کے زمان پختانی دی چھ معمولی دی یو بل سر بگلاو پیدا شنو بیا بکی نور و مور تازہ کئی علیکہ تا پر جگو پلانی خوا علیکہ اپر تو علیکہ آو غصم نیخشوی تا پر جگوی خرد داسو داسو نو خبر کول دلنے داغا سے ہوئی خبر کی تیلے ہوئی جوارو کا دی یو بل دا خط راکشی دانوی جوارو کا وی مرا مرا خدا سے تراخخ دی چھ دوارا در ایماتا محتاج ہے ہا چرت پنی کی ایمان دے او پینزم دا پینزم ادب چھ یو قوم دے بل قوم پوری خان دے نسری دے او کخدی دی یا ایو اللذین آمنو لا اسخر قوم من قوم اسا یکونو خیر منو ولا نساء دانا چھ تو خود ایر دا سیما ہو سرے وجہ دا سیما که خضر او کسرے یو بل پسی با خان دیو مسخری ٹوکی با نکی شپکم ادب داو چو گمان دی را گئی نفو گمان با آمن نکی دو رسم آیا یا ایو اللذین آمنو جو تنیبو کسیر من ازون انا باز ازون اسمون ولا تجسسو ولا یعتب بازو کم بازا اوم ادب داو آد سورتا چه بہترین ستاسو کی اللہ تعالی دے چاہا پریزگار بھی بس انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم پمان ندے پہدہ ندے پخائص ندے خیستاؤ انسان اگو چاہا اللہ تسرے دیر پریزگار دے انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم پریزگار آگے اللہ تا دانت اسو کو دے رو دے والے لیکنی اللہ تا نزدے دینا حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاں پاک پر سورلے سورو او آواز ایکاؤ ایو الناس اے خلقو اے اولاد آدم علیہ السلام آواز ایکاؤ لا فضل لعربین علا عجمین نشتر فوقیت غروالے دا عجمی پاربی اولد عربی پا عجمی عجمی پاربی ولا لأسود على الأحمر ولا لأحمر على الأسود لطول لرفسل نصول لرفتور إلا في التقوى مغل فپرزگاري فوقيت أغا چاره چاره كي پرزگاري بي أي كي دنداري بي أغا پرزگاري الله تغوره تور دانه چه تور دا الله بدش سپن دا الله خوخ بي يا عربي خوخ ره واجمي خوخ ندهننا نبي عليه السلام وحالان كده عربو پکار چاہے ویلی وی چاربی اللہ تک وقت دینا لا فضل لعربین علا عجمین ولا عجمین علا عربی ولا لعصود علا احمد ولا احمد علا اسود الا بالتقوى بغیر په پرهیزګاری دا واه د ګنا د صورت هدا نه ضروري د مسلمان لپاره چلک په دې سره تفسیر کی ها نو بالکل معاشره سميږي قرانه سميږي بیا یا یو الذین امنوا استرجما اے مؤمنانو مولا نکیږي پنه یت الا رسول مکر حکم دا الله او پیغمبر دا الله نه ویلې کې دا الله نه به شکا الله دې دونکو پویا دیم اے مؤمنانو مپورته کوي خپل आवाज خپل رسم او رواج مپورته کوي یو خو आवाज دې آیات چراغه باز صحابه اوازونه دې درانو دې تیزو ای جلل خفو چې حضرت زمنګ आवाज او پتا دې دروند دې موږ سوکو نبی علیہ السلام او کوئی داستاسو بارکی نرے ستاسو تبعان آوازو چت دے دا آگا چاگئی آوازو چت نئی آوازو چتے ہاں ناغی بارکی رے لا ترفو ساتکون فو انوانو اگر گرچ آوازو نو بازی آواز نرے خواست آواز غٹے او پتا تکبر کئی آگئی بارکی رے لا ترفو ساتکون فو قصوت النبیم او رسم و رواج مراد دے ولا تجرو او مو په زور وای پیغمبر ته وینا په شان نزور باز تاسو باز اسه نه چې باز باز ته پسنګ आवाज کې پیغمبر دا چې आवाज مکو کدا کار دی وګو برباد بشي تاسو امن نو تاسو باندې پوری گئی بشکا کسان چې کته کې आवाज نه د پنځه پیغمبر دا الله دا کسان دي چې خالص کړی الله دا غیرونه لټکوا پرېږدار ایتا دې زړونه الله خالص کړی دې پاره بخله دا اوجن وی بشکا کسان چې आवाज کوي تا اخواد کوټه غینا اخواد پر دینا اکثرهم دا یاکلون زیاد دینا پدې کې عقل نشتا پیغمبر چې تا اخواد کوټه نه आवाज کوي تا اخواد کوي د پر دینا نو اغا اکثرهم پای کې عقل نشتا عقل بکی نشتا نو چې د یو ملک نه بل ملتا आवाज کې نه کې با عقل وینو ها دیو جنا علماء ذکر کئی چو یا محمد ارسمی یا محمد یا اللہ یا محمد زیفہ زیری گری کرے دا دا جائز دیو که جائز ندی ندی ببارکی اکثر مفسرین لکی چو یا محمد لکل دا سی ندی دا بیدبیرہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیدبیرہ لان تدا سنوے یا فلانیہ او ته ابو کاکا ماما لالا پیغمبر ته یا محمد دا دې دې دې کنه دا ابن کثیر دریم جلد 306 کبیر شپغم جلد 296 قرطبی دولسم جلد 322 یا محمد ویر سینری خازن دریم جلد 342 روحلمانی اتلسم جلد 225 تبری اتلسم جلد 134 باری محید درین جل 375 بیضاوی درین جل 136 جلالین درین جل 302 صفا کشا درین جل یوکم اتیا زاد المسیر پنزم جل 378 جامع البیان درین جل 81 معرف القرآن فقم جل 455 صفت التفاسیر درین جل 351 احکام القرآن ابو بکر جسا درین جل 337 مدارک دیم جل 176 تسیل دیم نجوزی 73 مسائل راضی 321 دا غواغا چه بازو که من که تری دی چه نورو که بدا سنگئی دی طولو کتابونو که دا لکلی چه من را غلیلا تا یا محمد نا یا محمد بیده بیلو دینا من را لما پا میراب کی غد لکلی یا اللہ یا محمد پا کلینڈر بے لکلی یا اللہ یا محمد پا دکان بے لکلی یا اللہ یا محمد وتا ته فتشت دې دا لیکل ناروالي خدا شي ولګه يا الله او بل غلطه ولګه محمد صلى الله عليه وسلم يا ختمول دا جائز دي يا محمد نو که جائز نه دي مفتي کفایت الله دریم جل 140 صفحه کې دي کی کفایت المفتي کې دیوار قبلہ پر اور برابر کی دیواروں پر آیات قرآنی وغیرہ لکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے مسلی کا خیال منتشر ہوتا ہے ہاں جس طرح داغا مسکون کی خیال آغا گڑوڑے گی دارنگی فتاوی امداد المفتین د محمد شفیع سے درین جل 312 کی لکھی مسجد کے محراب پر یا محمد لکھنا اے اگر ایک حصہ لکل گئی خواب لازم شو میں لداغو ویری دی لکلی دی زیوے ما مفتی محمد شفیع سے مسجد کے محراب پر یا محمد لکھنا آج کل بریلیوں کا شعار ہے و یا محمد د جماعت پر محراب لکھل نن سبا داد بریلیانو نخلا بریلیوں کا شعار ہے چکم جماعت کے یا محمد لکھی والا بریلیانو جماعت تے بس چاہی کلی محمد شفیع سے امداد المفتین کی اور اہل بدعت لوگوں کا شعار ترک کر دینا چاہے اور دو بدعتیان و خلقو نخب رے خودل پکار لی نا نخب آنے کے غیر چھتے موری کی مرقات سنورم جل تریا سات صفحہ کی لی کی اغم درسی لی کری خیر الفتاوہ اول جل 141 کی لی کی خیر الفتاوہ اول جل 141 صفحہ کی لکھی یا اللہ یا محمد چونکہ عام طور پر اہل بدعت اپنی مساجد میں لکھا کرتے ہیں بدعتیان نے خروج ماتنو بھی لکھی خدا شعار ہے وہ یا اللہ یا محمد چونکہ عام طور پر بدعتیان پر خروج ماتنو لکھی اور لفظ یا سے اس عقیدے کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہی کی طرح نبی علیہ السلام کی ذاتی گرامی بھی ہر جگہ موجود ہے اور دن ادا سوال پیدا کی کہ سنگی چھے نبی علیہ السلام اللہ پاردے کے حاضر و ناظر دے لو پیغمبرم ہم پشاندہ اللہ دا رسے دے اگر اور یہ عقیدہ غلط محض اور باطل ہے دا عقیدہ غلط اور باطل ہے اور ان الفاظ کا لکھنا جائز نہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ نبی ہو وہ زمان خدا عقیدہ نہ رہا وہ اگر کا دا عقیدہ نمی نو ہم دا لکھن پکان نہیں مگر جیسے شرک سے بچنا ضرور ہے شائب شرک سے بھی بچنا ضرور ہے وہ سنگے چھتا شرک نہ بچ کے دل ضرور دی نو چھتا شرک سر کم مشابہ الفاظ دی نو دا غینم بچ کے دل سری ضروری دی لہذا جو الفاظ مہم شرک ہوں ان سے بھی اجتناب واجب ہے خیال فتاوہ خدا نہیں کی دارنگی معارف القرآن اول جل 280 صفحہ کی لکھی معارف القرآن کیا گوئی محراب پر یا محمد لکھنے سے عوام بدعقیدگی میں پڑ جاتے ہیں فمحراب کچھ یا محمد لکھنو سرا فا عواموں کی بدعقیدت پیدا کی گی اور لکھنا نہ شرعن ضروری ہے اور نہ مقاصد شریعہ میں سے ہے اور محراب یا دیوار وغیرہ پر لکھے ہوئے یا محمد کے مٹانے میں جبکہ مقصود عوام کو بدعقیدگی مبتلا ہونے کا سد باب ہو اس میں بے ادبی نہیں ہے داغی پورانا اولو کہ بے ادبی نہ راضی کم دیکھے یا محمد لکھے شرعن نو لفظ دا یا کے لرکہ ان پکار دی دی سرا دا عدب دے دا بے دبین دا معارف القرآن لکھی امداد الفتاوہ اغم نغسری کلی دی سنورم جل 76 صفحہ ارشاد تالیبین نلسمہ صفحہ کی لکھی کسے بطوری وظیفہ یا محمد یا محمد گفت باشر روان باشر بار خلق وظیفہ کہ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد وَإِذَا وَظِفَ نَعْرَوَالَ ارشاد و طالبین انی صفحہ کی لگی دا چکمی فتاوی دا کراچی آگے چک 2000 دویم تاریخ دا نہم میاشتی سال 2000 چکمہ دا بینوری ٹاؤن دا مدرسے دا چکمہ فتوہ شاہ شوی دا گاغم داوا آج کل اکثر مساجد وغیرہ میں یا محمد بدعتی لوگ لکھتے ہیں اگری کے لئے حداویں گی فتاوہ محمودیہ سویدہ خیر دیا گا اگر اللہ فکر اگر نمانی دانو دا خود یوں مانی کر فتاوہ محمودیہ اول جل 265 اول جل 280 اول جل 286 کی لکھی یا رسول اللہ کہنا اس نظریے پر کیوں موجود ہے اور میری آواز سنتا ہے ناجائز بلکہ ایک قسم شرک ہے دا یا رسول اللہ علیہ وسلم آوری ہوئی دا شرک عقیدہ دا جمعیت علماء اسلام بانی ہوئی اور بیاوی اغسنا یا محمد المدد کہنا ناجائز ہے زمنگ امداد کا یا محمد اور مدد نہ دانا جائز اگنا غختل بہت کفلان کہنا فقہا کے نزدی ممنوع ہے اول جل 188 کی رکی فتاوہ حق دانیہ سوی دا کولی والا دادا کے خیو چاکسر رتیز این خلق فارغی گی ہم مدارس دا حقانین اکثر فارغی گی نا دارتا ادارہ دا خلق فارغی گی وہ خبر ہے نمانی دورہ کئی زیر آجی فتر طول خلق دا غزین روڑی وقدا فتوہ تا پیشکے میں بیائی نمانی دا طلاق و فتوی منی دا حرام و دا حلال و فتوی دا غزی منی دا آغا چاہے دا خواہش برابر نہیں میں بیاوی دائرت دا کنا حقانیہ لیکی اول جل 172 اول جل 164 یا محمد یا رسول اللہ بین طور کیوں بذات خود ہر جگہ سے سنتا ہے کسی صورت میں نجائز نہیں بلکہ ہلاکت ہے من کار خدا رے من بدر تخیو اغیلی کریری من بدر تخیو اوستا خو خدا منی اومنا ممنی دا پار جے کون کی زنانوم غد کلے اندر جوڑن کرے پا اغیلی کری یا اللہ او بل غیر تیری کری یا محمد دیکن ناروازی دا محمد صلی اللہ علیہ اللہ سنگوے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدے بیدا قرآن وی بے شکا کسان حتیتات آواز کئے آفا بے پردینا رائے کیا کرنشتا ولو انہم کچر یقین اندے سبر کرے حتا در دے چترا ہوتے ہوئے دیتا پیغمبرا نو بدا غور دے لرا او اللہ بخشش کو ان کے مہربان دے حدیث سر بس سکے چی جماعت کے ناروا شو تو درگاہ کی روا شو خدای بندہ درگاہ کے ہوٹل سب ہوئے وہ درگاہ کی چیز کی دا جائزے کہ ناجائزے دے سوا کی خدای بندی گاہ میں سوچ کے ہوئے چی دا جماعت کے لیکن عرض ہے کہ مدینہ منورہ کی لکھری دی پھر جماعت کے یا اللہ اللہ جل جلالہ ابل غلطی لکھری محمد صلی اللہ علیہ وسلم چرتا یا نشتا صحابوں نمونی لکھ چرتا یا نشتا دین داغا لینا را گا قرآن کے وی یا نشتا تفاصیل وی یا نشتا پدرکانو خطول شرک کی گئی نو کر دا آئیت تشرا شرک ہوئی او ہو یا فلانی یا رو رسے کرنو یا محمد کوئی انو آئیت خوز بدا خبر نا ہو بابا تا چلے وی یا بابا را مدر سے نو ہاں تاوسو دا آئیت بے بندی کان یا ایو اللذین آمنو مومنانو کراچی تاوسا یو فاسق الہو بیا فدیم سبزا ہو من کلا کلا لارشو سبق من تدیر جاب دے ہمارو یہ دا رسمونو ناواز مسئلی زمانہ دے گڑے دے پاتی شوی محجدانا پاتی نشی یا ایو اللذین آمنو انجا حکم فاس زمان کار اکثر دورہ کرے زمانہ یو مسئلہ پاتی نشی تولے سے بیان کم چھ اکثر دا خلق کو گونتے عرصم بیا دا خلق کو خواہ لکن منی او کنی منی خدا او تخیم چھ دا شے روا او دا شے ناروا دے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو انجا حکم فاسقن بین امین فتبینو کراش تاوستا یو بیت بارا ہاں بیت بارا انیو طالب و ماتوی بیگارش پہ ہوئیو دربار کے ارد چلا سے خلق نصب پہ کئی چارو پہ راکائی ہاں چارو پہ راکائی ابتباد کے یو دے چارو پہ راکائی دالا جدا اتا چڑی بابا ہوئی ہاں امیدہ پہ خلافات چڑی بابا ہاں دا جلاش منجوران اگر دا خلق و بانے چارو راکائی او پتن نہیں کی دا اگر بس اخبر مقاسدی دا اگر انو چڑی بابا پہ خلافاتی چلی رو کلی و خلق و بانی چلی رہ کہا گیا دا وی خیر تسمو آیا دا سری سنو شرکیات دی یا ایو اللذین او چو وقت تیری گنو دا وہ پیدا کی گی پیوزے کی چیفت آباد دارا لاکھو کے سلیزی حویلی یا یوزے راجی پر دارا روز سنخواہ کی یوزے رہے و اگر دے بوٹ مخی لکھرے او سا بوٹ روڑو نو کار شرے نو روڈ بوٹ ختم دے خر بابای لکھرے تین نشان نکلے ہو خر بابا و سو کم دانے ہوئی چدا شے ناروا دی تا پوسو آتا کہہ رہتا ہوئی خر بابا ہوئی پاغی غد جندیوی غلافونو هونیوی جنگیوی عباد زیو منجوران با پیناستو منجور پار دے کار کیگی او پاغی غد غد مٹکی پراتو گاری باوتا ادرے دل ویلکا دا خر بابا دیر خوگی اوپری علیکا خر بابا سکار کرو دا مجاہدینو لا اوبولے نو چرتا گولے را غلیوانو دا غلی که چرتا خر لگی دلیو نو پاغا دے که دفن کرے رے نو نمیو لے خودے خر بابا یا دیالا دے خلقو خیر ماندے یا مسلمانے یا را خوک خرے اولا خاخ کر رای تم پسجی دارے ہاں گدو تا پسجی دارے خالی تا پسجی دارے تا دے خلقو خیر ماندے سریا اللہ دے مخلوق نئیر دے او قرآن شتا صورت جاسیہ کی منگویلو وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ سرد علم دا اللہ دی کتاب خلق صرف خونو پس روان دے صرف چلو پس روان دے صرف یو بل پس قرآن پس عمر روان دے طول دو خواہش پتاب دار خلق روان دے یا ایو اللذین آمنو مجھ پر فکر ہوئے کہنے یا ایو اللذین آمنو انجاکم فاسقون اے مومنانو کراشی تاستا فاسقون ز مفتینی مگا فتوی بیاد مفتیان نگوانے زتاو ته مفتیانو اقوال خیمه مفتیان لري بیا ته پوسونه کوي یا زکه اوس کفتو شروع کومونه به ویلا ده هم بیا مشهور په سبا شم بیا مفتی سي له زه مفتی نه غره یا فتوی جواري د مفتیانو ته پوسونه کوي یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو زما کار مسرح دلی چې مفتیانو کما کړی دا صحیح خبره غلطه کړی هغه متخم یا ايها الذين امنوا جاءكم اے مومنانو کراشتا اوستا فاسقن جو بے اعتبارا بنا بائن پر یو خبر بانی فتبینو تحقیق کوئی تاسو آسے نا جیتا نقصان دنونی شی آن تسیبو قومن بجالا چھ انہ رسے گئی اللہ تسیبو چھ انہ رسے گئی تاسو قوم تفنا پوئے باندے کہ انہ رسے دنو بگر دے تاسو پاکا چھ کڑے تاسو نادی من پخیمانا دلدہ کی دفاسقنا اکثر بعضی مفسری نخری چی دینا مراد سوک دے ولید بن عقبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مودودیم دیدا دستی دا نو تا مودودی بیا صحابی بدنام کرے دے وفاسق نا مراد حضرت عثمان حد ترزوی دے آف گوری دا چی اولاد حضرت عثمان خطرے دے دا حضرت ترزوی پسیم قلم را رستے دے ولید بن عقبا ودا اغو اغو فسق کرے ہو داوی واقعا داوی چه نبی علیه الصلاة والسلام بنی مستلقو تا ولید بن عقبو لگلیو نو دا ولید بن عقبو دا امیو دا قبلی لیو نو دا بنو امیو دا بنو مستلقو مسکی دشمنی تیرا شویوا دو چه نبی علیه السلام زکاة پس لگلیو چلار شو راینا زکاة راولا ناغی خبر شویو ناغی پی استقبال کلاو تیو دتا نبی علیہ السلام مانتا یو قاسد را لیگی میں استقبال اکاو نو دشت لری نوری دا ولید بن عقبا ویدا ہو گینی ما تراو تری دا پارا دا وجرو لیکن دیو دارو دشمنی و تیرا شروع نو دیر آگئی واپس شو نبی علیہ السلام ویولی را لی وی حضرت آخو زمان دا مرد پارا راو تری آتو زکاة رو را ہاں آیا تون را ل نبی علیہ السلام تا چو پیغمبر آ دا غیر استقبال دا پارا راو تیو او دا ولید بن عقبہ فاسق دے دے خبر ممانا اسے دا چرتشتا یو جے کہوئی رضی اللہ عن المومنین یو جے کہوئی لقد عفا عنکم یو جے کہوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِهِ تَدَو کلوئی کدارک جعلناکم وَاتَّبَعُوا رِزْوَانَ اللَّهِ اب حضر اینا فاسقم بکے کلا کلشتا دا چه تا دو قرآن یوزه که اثبات که و بزه که نفع که دا خود دو قرآن دو نصوصو نخلاف ده هاو یه را دا سر نداغا کسا خواه ثابت ندا دو سو وجنا دا خبر ثابت ندا یو دو دی وجنا دا چه تا نه تاریخ کشتا چه دو بنو میو او دو بنو مستلقو دشمنی تیرا شویده دا ایزه که نشتا معلوماتی نشتنو لکه ده دوالو منز که دیره نویا فاصله و لکه یو سره و یا لکه ده سوابی والو او ده جرمنی منز که دشمنی ده نو ده جرمنی و ده سوابی والو سواسته و کو دشمنی خو د پنجابیانو سره به کا واسطه ده نو د سوابیوانو د جرمنی سره واسطه شته حیا د سوابیوانو او د ها ایران سواسطه شته تدې دوار دې یو بن لری لری نو یو خو د دې وجنا دا واقعیا ثابت نه ده دیم د دې وجنا غلطه ده چې نبی علیه الصلاه والسلام چا کس قاصد لګلو بنو مصطلق او دا پشپغم کاری لګلو پشپغم کا نبی علیه السلام بنو مصطلق او تا کس لګلو د بار د زکات پشپغم کال او پاتم کال دې چې کلا مکه فتح شو نو نبی علیه السلام ته ماشمان راوسته شو چې راغه ماشوم په سر به لاس کې هودو او هغه ته به دعا د خیر او د برکت کوله نو ولید بن عقبه وی زم پاغه ماشومانو کې راوستي شوما زپدار یاتر بوتما او نبی علیہ السلام زما په سر ذکر لاس را نخ ک چې زما په سر باندې هغه خوشبو لګیدل وا شاغه خوشبو د سلو د پاره جایز نه وا نو نبی علیہ السلام ازما مشران ته وی چې در سر صفا کئ چدا خوشبو ته لری کئ پیای راولې زبود په سر لاس را حکم نو پاتم کال د مکی په فتح نه حضرت ولید ماشوم دی او داغه نه دو کال مکی پشپغم کال کم خالیږي زکات ته پاره لیږي دا چې تشویر چې دو کال مکی خو په نورم داغه نه ماشومو پاتم کال ماشوم دی او پشپغم کال ایره باندې شویل دا چې تشویر پاتم کال خو پشپغم کال خو بیا نورم ماشومو سنگ چه صاف روایت راجی مصر احمد سلورم جل دو در شما صفحہ کی دار روایت سی سرد بارے نقل لے سلورم جل مصر احمد بتی صفحہ ابو داود دیم جل 526 صفحہ کی دار روایت ذکر دے دیم جل 526 صفحہ تفسیر مراغوی سوک چدا خبر اکی چه مراد تی ولید بن عقبہ لے حاج روایت ضعیفتون دا کمزوره ره پدیده بانی اغلی کی تارنگی دا عربستان دا چکم تفسیر شائع کی گی دا قرآن کریم پوردو کی نپائی کی دیده کی لکلی یا روایت صحیح نہیں ہے دا روایت صحیح ثابت نره چکم خلق پیش کئی دا ولید دن اقوف بارکی دارنگی پدیده بانی اعراب القرآن دا محی الدین درویش پدیده بانی اغلی کری دی چدا خبره د عقل او د دین نه بعیده او ولید بن عقبه من کبار صحابه دا د لوی صحابانو هغه د فسق اطلاق لکیږي ها هغه د لوی صحابي په صحابو کې من کبار صحابه محی الدین ها د اعراب القران ها هغه کلی په دې زبانه چدا من کبار صحابه نو دا فاسق نا مراد عام دے فاسق نا کرا را او چه نا کرا کلا پسیاغ دا نفق واقعی شنو عموم تی مراد وی دانا جو ولید تی والے عام یو فاسق غیر صحابہ فسق نگئی فاسق نا کرا را او چه نا کرا پسیاغ دا نفق واقعی شنو عموم فیرہ کئی عام یو فاسق چه تا تراش پی اعتبار پی او خبر نو دا غل خبر تحقیق وا خمرات نو ولید دے انو تے بل صحابی رے صحابہ در پاک خلقو اللہ معاف کری رے بے دنیا نے لے گری رے پس صحابو اطلاق دے فسق کول دا اللہ رواری وعلمو پوشو بشک تاسو کی پیغمبر دا اللہ رے دو منی دا پیغمبر تاسو پڑے روکے کس تاسو منی پڑے رو کارنو کی تو تنگ بشے تاسو لیکن اللہ خواہ کرے تاسو تا ایمان او خیصہ کرے دا ایمان تاسو پڑنو کی بدے کارا کرے تاسو تا عمل کفر والفسوق بدکاری ولی شان نافرمانی اولائکا همر راشدون دا کسان دلار مندن کی نو چلار مندن کی صحابہ نی نسوک بھئی نو پدے راشدون کی ولید نو دے رائے خام خاتے دا سے بالگوری چیزا کم دے کہ صحابی بدنام کم فضل من اللہ دا فضل لے طرف دا اللہ نا و نیمہ او نیمت اللہ پوئے و حکمت والا رے سرورم قیدہ کدو داری دا مومنانا جنو کی دیو بل سران سراؤ کے دائرے پر مینزا قرآن و سنت باندی نکہ جاتے ہوئی کہ یو دے گو فافل باندی نفقاتلو جنگو کے اے سالسینو چې کوم دل راځي کیږي نا د تاسو د هغه دل سره جهاد سو کوي جنگ کوي چاته وي ها سو هغه سالسین ته وي اځه د صلح حکومت کرا راځي کیږي نه ذاتیم کوي او راځي کیږي بیا نو تاسو د هغه دل سره بیا او جنگيږي جنگ کوي دا هغه دل سره چاغه تبغي ذاته کوي حتا کر دي چې روغ دي لام الله فیصله الله تا نو کدی روغ دي دا الله فیصله تا تو فاسی رسول ہو کے رایت میں ذات براد پر انصاب واقصتو او نیکی کوئی نشک اللہ منکی دنی کو کارو سرام دا ظالم امدادو کا او دا مظلوم نبی علیہ السلام حضرت آنس تویلو یا آنس انصرخا کا ظالمن او مظلوم آ نقبل رول امداد دو کا ظالمی او کا مظلومی حضرت آنس وی حضرت زو دا مظلوم امداد ہو کم دا ظالم امداد سنگ ہو کم نبی علیہ السلام او دا ظالم امداد دارے تم نرہو من الظلم ظالم منک دو ظلم نا لا سدا منک یار سو ظلم دو شروع کرے رے سو کی منک ہے تو منک ہے یا نبیا خیستہ شرط رہے ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ منک دین صاحب کو ان کو سلام بے شک مومنان ایک وقتن دیو بلرون دی سرحو کے در فمیند قلرون کی ویرے گی اللہ نا خواب مخواب تاثب رہا مکلیشی اے مومنانو ندی خاندی او قوم بل قوم بولی آسا قریب را چشی دا غورا من منتر نورونا او نخذی پر نور خوزو پسی قریب را چشی دا خذی غورا من منتر نور خوزونا ولا تلمیزو انفوسکم او مف دار دار ہوئی معیب لگوئی فقل ملگرو انفوسکم فقل زان فقل نور مسلمان دے عیب لگاو گویا کہ فقل زان دے عیب لگاو ولا تنابزو بلالقاب او مطوان وای پنو منو بانے فالقاو پنو منو فیو بلممو تام کوئے پنو منو او گنجی او توری او شری او گوڑی او لندیا یو دا پارا دا رحم دے ومر دیو لن سواری اجزر دا پارا دا رحم دے اپا سو تولا انجاو لاما تقبل ہوئی چو لندہ آیا تا ہوئی چو بندو مو آیا دا غلط تا رحم دے مر دا گوڑ نسواری اجزنا اہو گوڑ دے دیو لن سواری نبیا خیر دے او کو دا پارا دا سپکواری ہا نبیا سرے نننا روا دی بیا بے سر اسم الفسو بعد ایمان دیر بات دے اگر نمدنا فرمانی پس دی ایمان نا خوچ مخی دی ویلی خیر دے خواہ اندہ کے خیال کوا چا دا غلط نم چاہتا ہو نوے ہا آچا جو تو بو نقلا دا کسان دی ظالمان اسم توبا نوبا سی تو ظالم دے گوارے اے مومنانو زان پس کے دے بد گمان اینا بے شک بازو گمان گنا دے ولا تجسسو جاسوسی مکوے با جاسوسی وقت سارنا چو وقت نہیں غیر ہے چو وارو کا دے بس ہوئے کمرک کی دوکہ سرے گیا اس ماں بارا کے سوئے ننا غیر سر اخبر رہا بر رہا جاسوسی بارے کے تعلیم و مولا کی خود و خدا مرا دیر جاتے ہیں چو دو خبر ہے کی دے بہتا وقت دیو دا پوشم کن تعدار ہوئی کنا دا دوئی جو بدا غیر پلی خبری دی کوی نظم ازان سر دن نکره اگو جو زان سر دن نکره مخو بزاریخ پده خبری علیکه تو قرآن سره وچ پده آمن نکه و یک راش راش راش خبری شروع دی او دلانورم پده خلق را ولا تجسسو خدو کدام مسئلی و تاریبان بلی دی خبکی گو بنا ولا تجسسو ولا تجسسو عاشق سے بوی چه دو کسما خلق ستا خبر دیر زرد سی پاوا پاوای رسید ندید خبرو ندید خلقو دو شرطن بزان بچ کے یو زنانا ایو طالب بس چو معمولی سی ویشو نو پاوا با ری سری بیا او بیا نن سبا خو زمانم دا سر دا موبائل دا تجسسو جاسو سخ ناروارا وقت سالن چورتا وی ولا آیا تبازو کم بازا غیفت دن نکی بازستاسو دو بازو غیفت دن نکی دعا علم دیو بل بسی دے دا سرے دے آغا سرے دے آغا سرے دا سرے غیبت کول دا سن اکار بنا دا دام پا منگے کھڑے دی جاتی اللہ دے رحم مکنو دا پاک چاہ کرے دو کسا ناس تھی کنا نو بز پیو بل بانی بیا لگی آئی علاکہ پلانے دا سرے واغا دا سرے پلانے دا سرے پلانے آغا سرے دا خو سوائے ہم حدیث کے راضی نبی علیہ السلام یو صحابی اگر سکار شو سزا ملاو شو و ایک افلانے صحابی خدا سے وشترے شلک پشان دفلانی تشبیح ورکنا تذکرے دا غبارے کے روک نبی علیہ السلام دا خبر واؤلے دا و غلش دعا صحابہ نبی علیہ السلام پسورلو سوالی دی ابو داود کی روایت راجی هاروان دی چه تیری دل مخی یو خر راگه لار سر جفتو آخر پر سیدره شایرین بیجدی خپیو چه تکره پر سیدره دا ساروی چه اوپر سیگو نبیار خدای کار دی خپیدا سی پورتشی اوپر سیدره نبی علیہ السلام آجے که خپر سلی ادرو والا او صحابو چه سروانو آگه تیوی پانزلا حتاسو دوارو کشی فکولا من جیفتی حاضل هم حمار و افلانے افلانے سشو اغوی من زانی یا رسول اللہ حاضر یدائیو نبی علیہ السلام دوارو کشی فکولا من جیفتی حاضل حمار او دی مردار خرق وقی اخری صحابو یا حضرت دو منگ سنگو اخرو تا خو خر دے بیا پر سیدرے دے رو دا نبی علیہ السلام چوس تاسو د خپل رود صحابی مبارکی تاسو که مخلوق خزولا داغینا دا دی مردار خر وق خوراک خو آو بزم خبر نوے کرے تا پوزہ کرے مودودی نہ کرے تا پوزہ کرے دی خلکو نفلانی دا کرے افلاسق رے افلانے رے افلانے و دا دین بری آگا وق خوالے رے آو بزم بری خبر نہ کرے چاچے حق پرس پس دا سے خبری ہو کی انبیاء و صحابہ پس او کی نو دور عظیم گناہ دا او قرآن منسوسی وی دا سلا لکا دخپل رور مر رور دے من لے لگا لگا وقت جدا کے واغا خورے دا خگانے که بدگانے بد نغیبت دا سے بدگانا دیو جنا نور آئی موی چرو جا فغیبت بانی ماتی گی لکا دی مثال تشبیق قرآن دا چا سر اور کئی نو وقت سر نو چه پا غوخ روجه ما تیگی نو پده ما تیگی امام ابو حنیفه روجه پا نما تیگی و چه کم ثواب پده ملاویگی نو ثواب دی ختم شو آج اخلی تا کوری واده ہو نو ها نو ثوابو نو چرته دی آج او دا غیبت خودیر زیاد تی امچا کی دا خودیر ناکار گنار آخو غیو کستاسو چه اخری غوخ در اور پل مل چه خورین بد گره تازو آگی در آنو غیبت دازی بدو گنی وی اری که دا اللہ نا دشک اللہ تو بقبرون که میرے بانده مازد و صورت حجرات دیر پا دغوی ما خو وقت مختصری نو یا یون دیکھ دیر اصلارا دخل کو اوما قیدا یا یون ناچ خلکو دشکا کل کل صورت حجرات بوی گوڑی تقریر کی درس کے اے خلکو دم آشری چ بیان کے اے خلکو دشکا پکار دا چ زنانا دا صورت دیر نور زنانا ہو تو جداز بگی اے خلقو بشکا منگ پیدا کریے تاسو تا یو ناری ناو زنانا او گردو دے منگ تاسو شعوبا قومنا و قبائل و تبرے لو یو والے دیر پارا چوپی جنے تاسو یو بل لرا پدی و پیجان دے کی پیجان دے دیر گران بھی دا دیر اصان معلومی گی خوچ قرآن دیز دے انا کرمکم اندر لاتناکم بار ملکونی کی کسان علیک رتر کم در پاکستان علیک رتر پاکستان خزمی ما پاکستان کی بیا رکم دے ها خیبر پختونخوا هلکه دا غزه خزمی ما پایی که رکم زی دا مردان دیویجن مردان دیویجن که رکم زی دا سوابی زلی که رکم زی دا خزمی ما تحصیلی لاور تحصیلی لاور که رکم زی گاو تو دیر هلکه تو دیری که رکم زی مطنی چنگن هلکه مطنی چنگن که رکم زی آده آده که رکم بیا کم زی احمد آباد مسجد قبا سرین خواکی کور دی ورا سنگ اللہ وی دے تعارف دا سے تعارف اللہ کے یو بلتا دا قومونو پچومونو بانے جدا کری یو بلنا فلانے خیر لے فلانے خیر لے انہا اکرم اکم اند اللہ تاکم مشکہ عزت من ساسو پنیز اللہ اقاکم بہتر آرا پردگار ساسو دے مشکہ اللہ وی پویو خبردار وائی بانے چان منافقانو مانے رد وائی بانے چان منگی ماننا ہو لے کلوا تاسوی ماننا دے رہو لے آج پو خلی ایمان وائے چھ منگی اسلام روڑے دے او دے داخل چھو ایمان ساسو پرنو کے او کتاسو منل دا اللہ او دے پیغمبر دا اللہ لا یلتکم من امالکم شیعا دلاتا لا یلتکم لا تا یلیتونم دے دوالتا یلیتونم راجی دارنگی او دا علتا محموزم راجی علتا یعلیتو پماند کمواری سرا لا یلتکم من امالکم شیعا نکم ایستاسو دا عمال نسشه کم منکی بیشک اللہ دے بخششتون کے میرے بانم بیشک مومنانا کسانی چی مان رو رفا اللہ و پیغمبر اللہ بیا توبن و باسی ولا سم یرتابو شک ندے کرے سم لم یرتابو او بیا شک ندے کرے ها وجادو جهاد کړي په لګولو مالو په کلاو د خلوزانو په لار د الله کې دا کسان هم صادقون صادقون کی ولید رائے کرانے لے راشدون صادقون ذکر اس وقت کے بار بار ہوئے و آیا خبر ہوئے اللہ اللہ اتعلمون اللہ بی دینکم آیا خوئے تاسو اللہ تخفل دین چھ زمو میں نے ما اللہ ما تدین خفل مخایا زد خفوئے جے پیجا نما اللہ پوئی پاس ہو چھ پاس مانو کی روا چھ پوئی مون کی ری اللہ پایو شے پورا احسان کے لئے پتا چھ دے غالا چ ان اسلمو چې د اسلام روړه دې دې پتا زبات چې موږ مسلمانان یو وا مزباته ما باندې خپل اسلام باندې یې من سا شاګردان یو یا ډېر خبر کړې احسان خو زماو منو ها زه د احسان به منی او باندې براشي یې یو کتاب خوراک په الګا زما کتاب خو نه دا خو طالبانو ځان له خريري فوټو کاپي ها نو څه کې زو زګا یې زبرزست دا له جایما درځ ته کوما ها دا سیزونه ته باقی دلی گیدری چه بجدی و نشتا سار راسته جمعیتی دلی گیدری دی اغا دل برابر رو او سوی مل کتابون فریدا کواشا بالا عجیبا مخلوق ده گوره عجیبا حدانوی جوارو که دازو من درسگاه دا من پده بانی خرچو کو چه دو من سوست کی گی اغا پده او کو جمعیتی دی خرچی دی نور بیماران دی طالبان دی کتابون اغاست ننا شا بالا درسوم را تک او اسباب جنریټری فیمونه داوم راته لګي او کتابونه باندې فری راکه او کونو ستاون ماون د وسکیږي نو هغه راسه راکاو عجیب ده ګوره ځکه زه خو استاد قران به مکه یا منو علیک انسلم قل لا تمنو علی اسلام ما باندې سره زبات ها ته اسانو منا ها چې موږ ته درسن کو اسبابم به برابر وو ها دا لا غدا چې دا طالبانو موږ یې کتابونه دلته چاپ کړل دا فوټو کاپی کړل حالات مون ولیا په یو مسله چې زکه دا لگا دا قدر نشته کنه ما مخې وي د سکولي قدر شته خدای علم د دین د قران قدر د مسلې چرته دا خو هغه خلکو سره دی چې په دې مسله پوهې چوا کی لا تمن علی اسلام کو بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ احسان کی پتا سو دیو جنا تو خود لے کرے تاو سے ایمان تاسو تے ایمان خود لے دے تاسو تے قران خود لے دے توفیق دی ایمان در کرے دے اے تاسو رشتہ نی بشک اللہ پوری گی او پھوٹو دا اسمان نو دل مکو اللہ دی دن کے باج تاسو کم کار کرے ہا دا باج وے باج وچ ٹیلی فون کی استاد ختم کے بس ملاوی گی کنا سے بخ ختمی دا وګورو تا پسو پکې ملاوی ختم وکړي خو سو پکې ملاوی کې وځ ختم وای دا یوه ترې خلکو دا خبره بابا وری چې بده خپل یو وځ ختم وای مې نه کتا لول کو خلون وای کې نو وځ وای دا نو چې ته به غما من کو شا او ختم کو شا نه چه بندو بسوم کو درو ټایبم کو درووم کو تا خپل کار کو ناغم نه کوي ها وځ به کو ساته ما یو نه کوله څه په کې نه بیان راځه نه مې دا چا وی چې راځه مزه تا ته محتاج ما مې دا تبلیغان ته باندې هاته سه روزه ده گئی نو تا دې روټو لذي یا چيانو لذي چې نه ته کېشتا کې نشتا ما ته یو ویو امیر سه وې څنګه ته کېشتا مې چې تاسو له منګ زو نو سبا کې همیار ته کېږي خو بازار کې ته ملاويږي کنه دا ما دا ادا کیا سے ملاوی کی چھ امزان لس کا رو تھے امزان لس کا او بھمزان لس کا دا دے خلکو یعنی پتا بھائی سال علی کو رسل آزما نو گولے کسی پہ کیوں خور آزما او کنی نر آزما دا تانوی جوارو کچھ زلاتا خدا یوسم نو دا ملمانو پر آزی سے قدر اوکما حاس خرچہ پہ اوکما نا نا خرچہ دے چرتا کئی دیکھو از بات ہی کرنے ان الله يعلم غيب السماوات والارض بشك الله پوری فوٹو یاس مانو د مکو والله بصیر بما تعملون الله لذون کے پاتا چ کوی تا سو من بخل وست ګور ان شاء الله خپل وس بکو سو پورم کیږي او څه کیږي نو بس سورت کی آداب سباو لدفل هل اصلاح المعاشره چې معاشره صحیح کا الب کار کیږي چې معاشره صحیح نه دا ریاست